Book 2 92 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين مشبطيم تفليم إمشين شتايم مشبطيم تفليم إمشي שתיים. إنه يضايقني أنك تشخر. מכעיס אותי שאתה נוחר. מכעיס אותי שאת נוחרת. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. מכעיס אותי שאתה שותה כל כך הרבה בירה. מכעיס אותי שאת שותה כל כך הרבה בירה. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. מכעיס אותי שאתה מגיע כל כך מאוחר. מכעיס אותי שאת מגיעה כל כך מאוחר. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. אני חושב שהוא צריך לראות רופא. אני חושבת שהוא צריך לראות רופא. אעتقد انه מריד. אני חושב שהוא חולה. אני חושבת שהוא חולה. אעتقد انه الان נائم. אני חושב שהוא ישן עכשיו. אני חושבת שהוא ישן עכשיו. נאמול אנהו סייתזווג אבנתנה. אנחנו מקווים שהוא יתחתן עם ביתנו. אנחנו מקווים שהוא יתחתן עם ביתנו. נאמול אן יקון לדייה מאל כתיר. אנחנו מקווים שיש לו הרבה כסף. אנחנו מקווים שיש לו הרבה כסף. נאמול אן יקון מיליונרן. אנחנו מקווים שהוא מיליונר. אנחנו מקווים שהוא מיליונר. قد سمعت ان زوجتك حدث لها حادث. שמעתי שלאשתו הייתה תאונה. שמעתי שלאשתו קרתה תאונה. قد سمعت انها ترقد بالمستشفى. שמעתי שהיא מאושפזת בבית החולים. שמעתי שהיא מאושפזת בבית החולים. قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما. שמעתי שהמכונית שלך נהרסה לחלוטין. שמעתי שהמכונית שלך נהרסה לחלוטין. إنه يسعدني أنك قد أتيت. זה משמח אותי שבאת. זה משמח אותי שבאת. זה משמח אותי שבאת. إنه يسعدني أنك مهتم. זה משמח אותי שהראית עניין. זה משמח אותי שהראית עניין. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. זה משמח אותי שאתה רוצה לקנות את הבית. זה משמח אותי שאת רוצה לקנות את הבית. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. אני חושש שהאוטובוס האחרון כבר יצא. אני חוששת שהאוטובוס האחרון כבר יצא. אחשה אנה ינבגי עלינה אן נאחוזה סיירת אג'רה. אני חושש שעלינו לקחת מונית. אני חוששת שעלינו לקחת מונית. אחשה אנני ליסה מעי נקוד. אני חושש שאין לי כאן כסף. אני חוששת שאין לי כאן כסף.